الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tunaendelea na darasa zetu ambazo asili yake tunazungumzia adab talib alilm au adab talab alilm, adabu za mwenye kutafuta ilmu au adabu za kutafuta ilmu. Mzungumzo tuliyozungumza huko nyuma miongoni mwa adabu ambazo ni adabu za msingi anazotakiwa talibu ilmi kujipamba nazo ili afanikiwe katika safari yake ya kuitafuta ilmu, alilmu shar'i. Miongoni mwa mambo ambayo anatakiwa ajipambe nayo talibul ilm ni kulazimiana au kushikamana na njia sahihi iliyojengwa juu ya msingi wa alkitab wa sunna ala fahmi salafi hadhihi umma, kushikamana na manhaji ya salaf, almanhajul mubarak, wala asipatwe na inhiraf, asipotoke akaiwacha njia hiyo, kwa sababu ndio njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyonyoka, ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, aqidatan wa ibadatan wa manhajan wa itiqadi, kwa aqida na kwa ibada na kimfumo vile vile, mfumo wake wa maisha na muamala wake na watu mbalimbali, baina ya afradi na kuwa mtu mmoja mmoja, kundi ya watu baina yake yeye na watawala, baina yake yeye na maulama, baina yake yeye na ahlul ahwa'i wal bid'ah, mfumo wake unatakiwa huo ni mfumo na njia waliopita as-salafu salih, usipatwe na inhirafu, kwa sababu inhirafu yoyote na upotoshaji kutoka kokote ambako kutamsibu, kutamgharimu katika maisha yake akiwa talib au akiwa matlub. Yuko talib anatafuta, au yeye ndiye anayetafuta, anahitajiwa na watu katika kutoa ilmu. Ikiwa njia yake haiko sawa, atakuwa katika matatizo na ilmu yake haitaleta manfaa. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi, jambo muhimu sana, na watu wengi wanadhania kwamba ni jambo tu halina uzito wowote. Kwa hiyo wakajitahidi kwenye kutafuta ilmu wakiwa wako nje manhaji hii kwa kutokuelewa au kwa kukataa tu kwa kibri. Kadhalika katika kulingania ndio hivyo hivyo, lakini hii ndio njia ambayo haina upinzani, kwa maana kwamba hakuna khiari kwako wewe kufuata na kutokufuata, ni wajibu alaika antatamassak bilkitabi wassunna ala fahmi salafi al-umma, ni wajibu. Kinyume cha hivyo utakuwa katika hali ya upotevu na ilmu yako haitakuwa ni ilmu yenye manufaa. Yote haya ni kwa wale ambao tayari ushafikiwa na ulingano, ulinganizi umewafikia na kuja imewasimamia, hawana tena namna ya kukwepa. wale ambao hawakufikiwa na hujja juu ya jambo hili, fa amruhum ila Allah. Sasa baada ya kulibainisha jambo hili kwa misingi michache ambayo ni muhimu, swala kushikamana na manhaji sahihi, ni vizuri leo tukafahamu pia dhidi yake, kinyume chake, ambayo kinyume chake ni shar, na shari yenyewe ni uhisbia. Walillahi alhamdu, watu wengi wanafahamu ubaya wa bid'a mbalimbali. Katika ahlu sunnah wal jamaa wanafahamu bid'a ambazo ni mukaffira wa ghairu mukaffira, yani bid'a zilikumtia mtu katika kufuru na bid'a ambazo hazimtii mtu katika ukafiri, yani bid'a ambazo ziko wazi. Lakini kuna baadhi ya mambo ya bid'a ambayo watu au baadhi ya watu walionasibisha na sunna wanayo na yamejificha kwa watu, nayo ni bid'a ya hisbia, uhisbia ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo huwezi kuwa wewe ni salafiyun la yumkinu an takuna salafiyan, haiwezekani kuwa wewe ni salafi na wakati huo huo wewe ni hizbi, haiwezekani. Ni dhidani la yajtami'ani fi ani wahid, ni vinyume viwili ambavyo haviwezi kukusanyika kwa wakati mmoja. Takuwa salafi msiwe hizbi, lakini kinyume cha hivyo tukuwa waudai tu huo usalafi kwamba sote masalafi, lakini kumbe wewe hizbi. Lakini maal asaf, kwa masikitiko, ni kwamba neno hizbi, neno salafi ni vitu vinakaririka sana, lakini pingine watu wasifahamu ni nini maana salafia, na pia wasifahamu ni nini maana ya hizbia. Alhizbia nini maana yake? Na hili si kwa awamu muslimin peke yao, wale watu wa kawaida, bali pingine mpaka kwa tulabu ilmi. Ukimuuliza huo hizbia maana yake ni nini, pingine mahizbi huko wamemkamata na watu ambao uhizbia maana yake ni nini, pingine talibu ilmi asijue, wewe hizbi tu, hizbi tu, hizbi wewe, uhizbi nini? Hebu tueleze. Pingine hayo yakawa kwa baadhi ya walinganizi na si wachache, pengine wengi tu hawajui nini maana ya hizbia. Unatahadharisha pengine kitu usichokijua, na pengine mtu akikutahadharisha kitu ambacho yeye mwenyewe yumo anacho. La tanhan khuluqin wa ta'ti mithlahu aar alayka idha fa'alta 'azim. Usikataze kitu kisha na wewe ukaleta ukafanya mfano wake, ni aibu juu yako ukifanya hivyo, aibu kubwa. Kwa lazima ufahamu ili ukimbie usiingie katika mtego huo. Araftu sharra la li sharri litawaqihi wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqa'u fihi. Nimeijua shari si kwa ajili ya kutaka shari, nimejua shari kwa ajili ya kujikinga na shari, kwa sababu asiyeweza kutofautisha, asiyejua baina ya kheri na shari ataingia katika shari. Kwa unatakiwa ufahamu nini as-salafia na ni ipi misingi yake, lakini pia ufahamu ni nini huo uhizbia na ni zipi alama zake. Ujue as-salafia, ufuate na ushikamane na hayo na ulinganie katika hilo. Ujue hizbia na alama zake na misingi yake, lakini pia ujiepushe na uhizbia na uwatahadharishe watu na hivyo. Ala ilmin ala wa ala basirati, kwa ilmu basira. Lakini hapa pingine tukiuliza swali hili, kila mmoja atakuwa na jibu lake, na ni mambo tumeyakariri mara nyingi sana katika kuyaelezea. Na wengine katika mahizbi wanababaisha wanababaisha babaisha katika maneno, hawapatii katika lile ambalo linakusudiwa katika uhizbia, wanababaisha wasiojua, sababu wote wenyewe ni mahizbi, alafu wanaelezea uhizbia, kwa wanadanganyana. Basi wana kwamba kumbe sisi sio mahizbi, kwa sababu kwanza kuna hizbu shaitani na hizbu rahman, hizbullahi wa hizbu shaitani. Kwa hiyo sisi sio mahizbi, au jamani sisi ni hizbu shaitani? Hapana, sasa mnaona wewe unajiliwaza wewe. Kuna mtu zakajiliwaza yeye mwenyewe kwa baadhi ya mambo ambayo ameyachagua, lakini ukitafuta hasa uhakika wa jambo, ukienda kwa undani utalipata. Neno al-hizbiyya katika lugha, neno hili kwanza limekuja katika Qur'ani kwa njia tofauti tofauti, kwa maana tofauti tofauti. Al-Imam al-Fayruz Abadi katika Basairu Dhawi at-Tamyiz juzu ya pili ukurasa wa 457 alikuwa kilieleza neno hili, anasema basira fil hizb, akataja maelezo ya neno hizbi, akasema wa huwa jama'atu fiha ghiladun wa qila al-hizbu at-ta'ifa wal ahzabu at-tawa'ifu allati tajtami'u ala muharabati al-anbiya'i alayhim as-salam. وقوله تعالى فإن حزب الله يعني أنصار الله. وورد في القرآن على وجوه الأولى الأول، الوجه الأول بمعنى أصناف الخلائق في اختلاف المذاهب والملل والأديان، كل حزب بما لديهم فرحون. الثاني بمعنى عسكر الشيطان، أولئك حزب الشيطان. الثالث بمعنى جند الرحمن، أولئك حزب الله. ميليزا هيفو فقا مشوى ميليزا ياكي معنى ياكي يابا أنا يليزا يكتك وباند وكي لغة ستكتو يليزا لغة واستلاحا. فسا حزب كتك لغة نكون للاوات بل لنغوفو لابيه بلي فيلي حزب مناكي لطائف kundi. Walahzabu pia vile vile ni wingi wa neno, maneno hizb ni at-tawa'ifu allati tajtami'u ala muharabati al-anbiya'i alayhim as-salam, ni yale makundi ambayo yanakusanyika kwa ajili ya kuwapiga vita mitume alayhim as-salam. Kaeleza alieleza kwamba katika Qur'ani imekuja katika namna tatu, ina maana ya asnafu lkhalaiq fi ikhtilafi lmadhahib walmilali waladyan, ni aina za viumbe, aina za watu katika kule kutofautiana kwao katika madhhabi na mila na dini. Kaleta mfano wa kauli yake taala, ni ushahidi wa hilo ni kullu hizbin bima ladayhim farihun. Pia vile vile maana ya pili hizbi ina maana ya askari wa shaitani, ulaika hizbullah au ulaika hizbu shaitan. Lakini tatu ina maana ya jundur rahman, akataja ushahidi wa ulaika hizbullah. Kwa ufupi anataka kusema kwamba hizbi maana yake ni taifa, kundi la watu, na ikiwa moja ni hizbi wengi wanaitwa ahzab. Hapa ni katika matumizi ya Qur'ani, hatuja kuja katika maana ya kiistilahi. Katika walioeleza vizuri maana ya neno hizbi ni al-Sheikh Safiyu al-Rahman al-Mubarak Furi katika kitabu chake alichokiita al-Ahzabu al-Siyasiyya fi al-Islam kwenye ukurasa wa 7. Nimenukuu kauli hii kwenye kitabu chetu Maalim ad-Da'wati as-Salafiyya. Anasema al-Mubarak Furi, kwanza sema al-hizbu lughatan sinfun min an-nas, hizbu katika lugha ni kundi la watu. Yanaeleza hivi na pia akaeleza maana ya kiistilahi kabisa, asema tajma'uhu sifatun jami'a, zinawakusanya wao au inawakusanya wao sifa yenye kukusanya, kuna sifa fulani hiyo inawakusanya pamoja, au maslahatun shamilatun au maslahi yaliyoenea, maslahi ambayo yanawaenea wote, si maslahi ya mtu mmoja. Min rabitati al-aqidati wal-iman kutokana na kifungo cha itikadi ya waqida na iman, au al-kufri wal-fisq wal-isyan, au kifungo cha ukafiri na ufasiki na maasi, au rabitati al-ardhi wal-watan, au mafungamano au kifungo mafungamano ya nchi na mji, au al-kabila au kabila wal-nasabi na nasabu, au al-mihnati wal-lugha au kazi na lugha, au ma yushakiluha min ar-rawabit, au kile ambacho kinafanana na hayo katika mafungamano, wal-awsaf wal-masalih, na sifa na maslahi, allati i'tada an-nasu ay yajtami'u 'alayha, ambayo wamezoea watu kukusanyika juu yake, wayatakattalu hawlaha, na kukusanyika pembezoni mwake. Yeye ameeleza maelezo hayo kwa urefu, kwamba ikiwa hivyo inaitwa hizbi. Mimi nikataja hapa katika taarifu za kiistilahi, nikasema katika maalimu da'wati salafia, uhizbiya huwa aqdu alwala, alhizb huwa aqdu alwala walbara'i, ni kufunga mapenzi na chuki, yani kupendana na kuchukiana, adhayyi kulikokuwa ule kile kifungo kikawa ni kiko finyi, ile wala walbara imekuwa ni finyi. Wadhalik, tafsiri yake inakuja na hilo, na huo ufinyi unapatikana bi an yakuna alwala'u au albara'u, ni kuwa kule kupendana au kupenda au kuchukia, maksuran, kwenye kufungwa au kufupilizwa, ala fikratin, juu ya fikra fulani, au shakhsin, au mtu fulani, au taifatin, au kundi fulani, au hizbin, au chama fulani, au jumuiyatin, au jumuiya fulani, au nahwu dhalik, au mfano wa hivyo. Yani mnapendana kwa sababu fikra zenu zimeoana katika jambo fulani, lisipokuwa jambo la dini, au kwa sababu ya mtu fulani mnayemuadhimisha kinyume na misingi ya dini, au kundi fulani, ikawa mapendana kwa sababu ile taifa yenu. Kwa mfano, watu wakapendana kwa sababu wao wanatoka mji mmoja, wao ni Waislamu wa Ahlus Sunna wal Jamaa, lakini kuna wala wa ziada na huyu kwa sababu ni ndugu yake atokanaye mji mmoja, na yuko tayari kumnusuru kwa sababu ni ndugu yake atokanaye mji mmoja, hata kama atakuwa amekosea katika hili. Kuna wala wa ziada, ukiacha ule wala wa Uislamu, yuko tayari kumtetea na kumnusuru kwa sababu ni mtu wa kabila lake. Sisi kabila yetu moja, kwa tuna muungano wetu na umoja wetu wa kabila fulani. Wakitajwa watu wa kabila fulani, tupo, wana umoja wao na watu wao na wana mapenzi yao ya ziada, kinyume na Waislamu wengine. Kwa watazikana kwa sababu ya hilo, wataozeshana kwa sababu ya msingi huo wa ukabila au miji. Haya mambo haya watu wako nayo sana, na huo ni sehemu katika uhizbia. Ndugu kwetu sisi na mambo yetu tunafanya na upamoja. Kwa hiyo hayo hayabagui, hata kama mtu atakhalifu misingi ya dini, basi wao watamzingatia kwamba ni mwenzao kwa sababu ya msingi huo wa ukabila wao, au kwa sababu ya msingi huo wa mji wao. Kuna mapenzi ya ziada yapo. Nasema mambo haya yapo sana katika baadhi ya miji na baadhi ya makabila, wanafanya namna hiyo. Au watachukiana watu kwa sababu mimi na yule kabila zetu tofauti, au ni miji tofauti, mji wetu na mji wao kuna uhasama. Kwa hata kama kuna udugu wa kiimani na vinginevyo, lakini bado kuna kubaguana kwa msingi wa hilo. Watu wanabaguana kwa sababu yule si mtu wa mji fulani, kwa nitambagua, au yule ni mtu wa nchi fulani, yule atabaguliwa yule kwa sababu yeye ni mtu wa nchi fulani. Haangaliwi udugu wake wa imani alionao. Itaangaliwa mahali alipotoka, au itaangaliwa rangi yake, itaangaliwa lugha yake, au itaangaliwa kabila yake, azungumza lugha gani yule, tutambagua kwa hilo. Au tutampenda kwa hilo. Haya mambo yapo sana na watu wanayafanya. Yaani kwa ufupi kuna ubaguzi usiokuwa ubaguzi wa kidini. Watu wanabaguana si katika misingi ya imani. Kwa sababu alwala'u walbara'u katika Uislamu ni kwa ajili ya imani. Walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sisi tunafahamu ndio hivyo, waumini wanaume na waumini wanawake ni wapenzi baadhi yao kwa baadhi nyingine. Kwa hiyo ukileta upenzi kinyume na msingi huu, mkapendana nyinyi kwa sababu ya misingi ya chama, mkapendana nyinyi kwa sababu ya misingi ya jumuiya, maadamu yuko kwenye jumuiya yetu au taasisi yetu atakuwa na haki ya ziada kinyume na walionayo Waislamu wengine. Ukamchukia mtu kwa sababu hayuko katika jumuiya yako na taasisi yako, ukajenga uadui pale kwa sababu hiyo, wakaingia mambo ya uadui, watu wakaweka vitu kama hivyo vikawagawa, hiyo inaitwa hizbiyatun, na mwenye sifa hiyo inaitwa hizbiyun. Kwa hiyo hizbia yoyote ambayo haiko katika msingi wa tauhidi na imani, si katika msingi wa sunna, basi itaingia katika jumla ya hizbu shaitani. Kwa hiyo wale ahzabu, zile ahzabu zote ambazo haziko katika walaa wa dini na imani zinamimina katika hizbu ya shaitani. Sasa kuna watu wamemkurubia sana shaitani, na wengine kidogo wako mbali, wengine kidogo wako mbali, lakini wote mrengo wao ni mmoja, kwa sababu wamezalisha alwala adhayyiq, wala nyingine iliyofini na baraa nyingine ambayo ni dhayyiq, kwa sababu ya isiyokuwa imani. Taulizo, kwa nini wampenda fulani? Kwa sababu yule mtu wa kabila langu, yule mtu wa kabila langu, sisi kabila yetu moja, kwa hiyo ni kama ndugu yangu. Lakini yule kadha, lakini yule bwana kabila yangu. Kwa hiyo kuna mapenzi ya ziada ya mambo ya kabila. Watahadhari wale ambao wanawabagua watu kwa sababu ya kabila zao. Na ukabila ni dhambi moja mbaya sana, imewaingia watu wengi, Waarabu, Wazungu, Wajemi, Waafrika, wakadha, yani wote asilimia kubwa wameingia kwenye dhambi hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga vita sana dhambi hii ya ubaguzi na asabia kabalia, akasema da'uha fa innaha muntinat, wacheni huo kwa sababu ni kitu chenye kunuka uvundo, chanuka vibaya. Katika vitu vibaya kabisa ni mambo ya ubaguzi na ukabila. Leo ni jambo la ajabu kabisa kusifiwa watu kwamba wameendelea, kwamba wale wameendelea bwana, lakini ni wabaguzi. Hakuna maendeleo hapo kama kuna ubaguzi. Watu wabaguana kwa sababu makabila yao au kwa rangi zao. Hakuna insania hapo, chilia mbali dini, ule ubinadamu hauko. Hili ni jambo moja baya sana. Jambo la ukabila likishaingia mahali, basi dini lazima ikimbie. Hapa patanusuliwa dini, patanusuliwa kabila. Kwa hiyo yule mtu wa kabila lako atakuwa amepatia akiwa amepatia, na amepatia hata akiwa amekosea. Hapo hakuna dini. Lakini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipolifahamu hilo, walitoka katika jahiliya, wakiwa na sura hiyo ya jahiliya na asabia kabalia na asabia ya rangi walikuwa nayo, kuna utabaka ulikuweko, mabwana na watumwa. Lakini walipoingia katika Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondosha vifungo hivi na aghlali hizi, pingu hizi akaziondosha. Waislamu wakawa kaljasadil wahid, almu'min lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'd, anajenga zile, anajenga misingi madhubuti, alaqa na rawabit imaniyya madhubuti, kwamba almu'min lilmu'min, almu'min akhul mu'min, mu'min ndugu wa mu'min. المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الناس سواسية كأسنان المشك. نتوما صلى الله عليه وسلم كاوا نواجهنغا واتو كتك مسنجيه نواكاوا هيفيو نفك الله سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الآية هو يعني محمد نتوما والله تبارك وتعالى نوالي أمباو بمجانا يي نوكالي ذيدي مكفار نانيويني كهرمية كهرميانا بينيان وكوا رحمة بين يام أكون كل تونغانيش رابطة إيمانية وكسهاو تباك وليوك بين يام واو ما قريش ومكة نبلال ابن رباح عمبا يلقوا سياك لمتومو وكاك رجيك أمنونوا تومواك لكيكا وحكونا تفوت بل يمتومو صلى الله عليه وسلم كتك كا نكتك حقوق كتك كوانغالية wakawa wao ni sawa kabisa, ikawa hakuna tofauti baina ya huyu maula mtumwa na maula bwana. Na hivi ndivyo wanavyotakiwa watu wawe, bila kuangalia huyu ametoka nchi gani, amekuja kutokea wapi. Huyu amekuja kutoka Yaman, yule amekuja kutoka Basra, yule amekuja kutoka Kufa, yule amekuja kutoka Sham, kutoka wapi. Wote annasu sawasiya tulka asnani limisht, watu wote ni wako sawa kama vile meno ya chanuo. Hakuna kuzidiana isipokuwa katika fadhila na katika khair. Kwa yule atakayemzidi mwenzake katika ilmu na fadhila atakuwa juu, kwa sababu hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum inda Allahi atqakum. Sasa ukishamwona mtu ana misingi ya kiukabila katika nafsi yake na utabaka na rangi, wajua wale, wajua wale, wajua sisi bwana banu fulani banu mfunaka, basi ndio huyo hizbi, ana uhizbia katika nafsi yake. Kwa maana yake ni pana sana, na anayelingania katika unsuria, katika mambo ya ukabila na utabaka na ubaguzi wa rangi na vinginevyo. Ukimwona mtu analingania kwenye hilo, basi ujue kwamba analingania katika hizbi shaitani. Ulaika hizbu shaitani, hao hicho ni chama cha shaitani, sio hizbi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa watu wanabaguana kwa sababu yule mweupe huyu mweusi, yule mgeni huyu mwenyeji, yule atoka pwani yule atoka bara, yule wa visiwani yule wa bara. Ukishaona mtu ana fikra hizo na analingania kwenye hayo, fahamu kwamba huyo ni hizbiyun, hizbi huyo. Dawa salafia imekuja kupangua yote hayo. Hakuna hizbiya, la hizbiya katika Uislamu. Hizbi ni wahid, hizbullah. Na kuna wengine wanalingania, wanataka nusra katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujikomboa kupitia hizbia. Hawatafaulu abadan. Watu wapigania jambo kubwa, pingine ni muqaddasat islamia kama Filistini, lakini wanatumia uruba, wanatumia uarabu. Hawawezi kufaulu kwa sababu watapigania kwa jina la uarabu. Sisi waarabu, wajua sisi waarabu, mayahudi watuonea. Hamwezi kufanikiwa kwa njia hiyo mpaka iwe islamia. Kwa hiyo vile vile Waislamu wamejigawa katika haya, utakuta ukabila huo hawa mabwana wakubwa, hawa ni watu wa tabaka ya chini, makabwela, wale mabwenyenye wenyewe, huwezi kukaa nao kwa washauri kitu, tunaambia nini wewe umefanya kusilimu? Babu yako kasilimu, sisi tumemuona hapa. Sisi babangu ndo kamsilimisha babako. Naona sasa. Sasa utaniambia nini mimi? Sasa maneno kama haya ilikuwa anastahili kuyasema Abu Bakar kumwambia Bilal ibn Rabah. Kwa sababu ndiye aliyemnunua mtumwa wake. Ana mila juu yake, amnunua kutoka kwenye utumwa kisha amwacha huko. Sasa wewe unalipi katika mimi? Sisi baba zetu ndio waleza Uislamu, wenyewe ndio tabaka ya juu, hawengie tabaka ya chini. Uislamu, Uislamu ile tabaka ya kwanza au klasi ya kwanza juu kabisa, alafu kuna ya pili, alafu kuna ya tatu, hakuna katika Uislamu. Al-fadl katika takwa. Kwa hiyo watu wamegawana hivyo katika makundi, makundi, makundi, mpaka wakaja wakaanzisha vyama na taasisi na jumuiya za kidini, wakaja wakabaguana pia kwa msingi huo huo bila kuangaliwa sunna, kuangaliwa kitabu na sunna. Hiyo ni hizbiya, alhizbiyun. Hizbiya ni kitu kibaya kabisa. Sasa hiyo ni kwa maana pana sana, na watu watakiwa watahadhari sana. Unaweza ukaingia wewe katika hilo na huku unajinasibisha na as-salafia, na sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mbaguzi kama wewe. Na masala haya hayaji katika daawa, maana iko wewe wajidai na kujinasibu tu. Muamala wako na watu, vile unavyoishi na watu, kwa wachukuliaje watu. Ule muamala wako wewe na wengine, unajiona wewe bwana na wengine watumwa. Hawa kadha. Kadhalika muamala wako na wale ambao wewe umejifungamanisha nao katika masala fulani, kama ni ukabila, chama, mji, taasisi na vinginevyo. Kitazama kule utaona kwamba ukiwa kwa mtu fulani, kwa watu fulani utawazungumza vibaya kabisa, sufi, bid'a, kadha, lakini kwa sababu huyu ni ndugu yako, tataatafu maahu, unampa haki ya ziada, pengine yeye ndiye mkubwa wao zaidi katika hilo. Kule kuna kitu mdogo tu, lakini pingia alautha ya kisu kidogo amepata na usufi, pepesi za usufi, yuko katika hawa, ukamfanya uadui wale masufi wajua wale mubtadi'a, lakini huko na ndugu yako pingine ndio raks katika tasawuf, unataatafu na yeye kwa sababu ni mtu wako au mtu wa kabila yako. Mbona mizani inakwenda namna hii? Yagota upande mmoja mizani, mbona yaelemea? Natakiwa iwe sawa, balance. Vipi malaku kaifa tahkumun, na hukumu kutumia mizani gani? Ni kipimo gani mnachokitumia kuwahukumu watu? Kwa hiyo tahadhari na hizbiya. Ikawa mafanya usalafi wa kanda fulani kwamba sisi watu wa ukanda huu wa kabila hii sisi tuna haki maalum. Sasa kiguswa huyu, wasimama nyote kumtetea, kwa sababu tu ni mtu wa kabila yako, kwa sababu tu ni mtu anao kwenye ukanda wako. Huo ni hizbiya, haukubaliki ndani ya usalafi. Watu sinusuriane kwa sababu ya miji, kwa sababu ya ukabila, au kwa sababu walikosoma. Sisi tumesoma mahali fulani, ndugu yangu, na nusurannahu, tutamnusuru, wallahi tutamnusuru, kufa kupona. Na mambo hayendi namna hiyo. Kwa hiyo kufunga alwala au albara ambayo ni dhayyiq, ikawa wala na albara imefungwa katika fikra fulani isiyokuwa Uislamu, au kwa mtu fulani au shakhsi au taifati au hizbi au jumuiyati au nahwi dhalik, ikiwa alwala walbara imefungwa katika vitu kama hivyo, hapo panapatikana kitu kinaitwa alhizbiyah.